سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ گفتگو کی جائے۔ اسلامی مہینہ ذی‌الحجہ میں حج کرنے کے بعد آپ جب مدینہ منورہ حاضر ہو گئے تو مہینے کی آخری تاریخوں میں آپ کو زخمی کیا گیا اور بابو نے کہا کہ ذی‌الحجہ کی آخری تاریخ ہی میں آپ کی شہادت اور آپ کا وصال ہوا۔ پر ایک قول یہ ہے کہ ذی‌الحجہ کی آخری تاریخ میں آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حج حال کیا، اس لیے عموماً یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا مناسبت ہے، اس کی وضاحت کر کے پھر ہم ان کی زندگی کے چند گوشے بیان کریں۔ ارشاد ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے فوراً بعد فرما والذی معہ، اور جو ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعاً سجدا، جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسی حالت میں پاؤ گے کہ وہ رکوع اور سجود کرتے ہوں گے۔ مختصر یہ بارہ میں نے عرض کیا اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں والذین معہ، چونکہ صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ ملا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مظہر صدیق اکبر کی ذات ہونی چاہیے۔ اشداء علی الکفار، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کافروں پر بڑے سخت، لیکن فرما یہ وصف حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم پایا جاتا، اس کا مظہر حضرت عمر فاروق کی ذات ہونی چاہیے۔ رحما و بینہم، آپس میں علم رحم تو تمام صحابہ کرام میں پایا جاتا، لیکن اس میں شہرت حضرت عثمان غنی نے بہت زیادہ پائی۔ فرما رحما و بینہم کا مظہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تراہم رکعاً سجدا، ویسے تو تمام صحابہ اکرام علی رضوان نمازی، لیکن نماز کے پڑھنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شہرت پائی، تو فرما کے اس سے مراد حضرت فاروق اعظم ہونا چاہیے۔ یہ تو اس آیت کا خلاصہ۔ علی ہم صرف اس پر کلام کرتے ہیں، اشداء علی الکفار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ مانا کیا جائے کہ اس کا مظہر حضرت عمر، تو نتیجہ نکلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ وصف بہت زیادہ پایا جاتا تھا کہ آپ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ یہ آیت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت، آپ کا نام عمر ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے، عموماً علماء تقریباً الا ماشاءاللہ اس کے دو تلفظ ہیں، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر لکھنے کے بعد میں واؤ لکھا ہوتا ہے، لوگ اسے عمرو پڑھتے، بلکہ ممیز کرنے کے لیے حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور عمر ہو تو واؤ الگ سے لکھ کر اور اس کا تلفظ کرتے ہیں عمر، اور فاروق اعظم رضی اللہ مطلق جب کہیں گے عمر تو اس سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات ہوگی۔ آپ کے والد کا نام خطاب، آپ کی ایک صاحبزادی ہیں جنہیں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہیں، جن کا نام تھا حفصہ، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت ابو حفص یہ مشہور ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ایک قول کے مطابق ان کی عمر، جس کو امام جلال الدین سیوٹی نے اپنایا اور قول دیا، وہ تھی 27 سال، ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال ہو گئے، 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، ایک اور یہ کہ ان کی عمر 27 سال تھی، ایک یہ کہ ان کی عمر 30 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر 35 سال تھی. ہر ایک کو الگ الگ امام سیوطی نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا. غرض ایک خوبی یہ تھی، یہ بڑا عجیب عدد ہے، 39 حضرات نے جب اسلام قبول کر لیا، مسلمان مرد 39 حضرات کے اسلام قبول کرنے پر حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا. 40 مسلمان حضرت عمر ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مرد 39 تھے اور خواتین 11 تھی، 11 خواتین اور 39 مرد کے اسلام قبول کرنے کے بعد مرد کا 40 عدد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پورا ہوا. ایک یہ بھی ان کے لیے نیک فال. حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ 12 آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ کہ تقریر بھی مکمل رہے اور مختصر رہے، اسلام قبول کرنے کا واقعہ ان کا اگرچہ کئی جگہ مختلف ہے، مگر ان میں معروف اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود تھے. ایک کفار مشرکین مکہ کا اجلاس ہوا دار النقبہ مکہ میں، اس میں اس معاملے پر بحث ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے آبائی اجدائی دین کو فراموش کر دیا، نئے دین کی تبلیغ کر رہے، ان سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. معاذ اللہ، یہ وہاں معاملہ زیر بحث تھا. تمام لوگوں نے اپنی اپنی آرا گر دی. اس میں ایک رائے یہ تھی، العیاذ باللہ تعالی، حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. اس پر سب نے اتفاق کیا. اب رہا یہ کہ یہ کام کرے کون، کون کام کرے گا یہ؟ سب لوگ خاموش. سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ یہ کام میں کروں گا. لوگ حضرت عمر کے معاملے سے چونکہ واقف تھے. آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ ایک جملہ حدیثوں میں اور تاریخ میں بڑا اچھا آتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کون لوگ بہادر تھے. فرمایا زمانے جہالیت میں بھی جو بہادر تھے، ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے میں بھی وہی بہادر رہے، اور ان کی بہادری میں اور اضافہ ہوا. حضرت عمر اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ کے میدان کے آدمی تھے، اور بہت لڑائی اور جھگڑے میں وغیرہ وغیرہ بڑے معروف. یہ جب کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کام یہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے معاملات میں مشہور ہے. لوگوں کو اطمینان ہوا کہ ٹھیک، یہ کام آپ کے ذمے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال کر نبی کریم علیہ السلام کے شراب حیات کو گل کرنے کے لیے چلے. اس میں مختلف روایات ہیں. مشہور روایت یہ، ایک صاحب انہیں ملے اور ملنے کے بعد کہا، عمر یہ تو ہے، کیا معاملہ؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم انہیں تو بعد میں قتل کرنا، وہاں تو بعد میں جانا، پوری گھر کی خبر ہے. ان کا گھر کی کیا خبر؟ کہا گھر جاؤ، تمہاری بہن بہنوئی دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہ حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ برانگیختہ ہو. فوراً وہ گھر گئے. جب گھر گئے تو ان کے بہن اور بہنوئی دونوں نے جو اسلام قبول کیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان خفیہ طور پر ایسے اسلام قبول کرنے والوں کو قرآن مجید کا سبق پڑھایا کرتے. اس وقت سورہ طہٰ یہ نازل ہو گئی تھی، یا کچھ نازل ہو گیا تھا اس کا حصہ. حضور علیہ السلام کے ایک معروف صحابی حضرت حباب رضی اللہ عنہ، یہ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے. جب انہیں پڑھا رہے تھے، ان کے ظاہر ذہن میں کچھ نہیں تھا، یہ آواز کچھ باہر بھی جا رہی. دروازے سے کان لگا کر پہلے کو حضرت عمر نے سنا کہ اندر کیا ہو رہا. سمجھ گئے اور اس کے بعد دروازہ اتنی زور سے پیٹا کہ ان کے بہن اور بہنوئی سمجھ گئے کہ ایسا پیٹنے والا عمر ہی ہے۔ حضرت خباب ایک جگہ چھپ گئے اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کچھ پسو پیش سے کام لیا، لیکن اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ ان کی بہن کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا، بہنوئی سب زخمی ہو گئے۔ بہن جب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئی، انہوں نے اٹھا کر الگ پھینک دیا، ان کے منہ سے لال قطار خون گویا نکلنے لگ گیا۔ اب آپ کی بہن کا عمر، ہم نے 13 دن جس میں کوئی خیر کا پہلو نہ تھا، ہم نے اسے چھوڑ کر ایک اندھا اور اس کے رسول کا دین ہم نے قبول کر لیا، کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا کہ ہم نے دین حق تسلیم کر لیا؟ یہ کلمات، یہ جملے حضرت عمر کے دل ایسا گہرا اثر کر گئے کہ ان کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے وہ؟ اب انہوں نے جو سورت اس وقت ان کے پاس موجود تھی وہ دکھائی، کہا میں بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہن نے کہا یہ وہ کلام نہیں کہ عام آدمی اسے پڑھ لے، غسل کرو یا کم سے کم وضو کرو، اس کے بعد اسے ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر نے وضو کیا امام سیوطی کی روایت کے مطابق، اور وضو کرنے کے بعد جب یہ سورت کو چند ہی آئے پہ پڑی کہ حالت بدل گئی اور کہا اگر جلدی سے مجھے لے چلو نبی کریم علیہ السلام کے دربار تاکہ میں اسلام قبول کروں۔ حضرت خباب نے جب یہ آواز سنی وہ سمجھ گئے، اور وہ باہر سے چھپے تھے اندر سے نکل کر آئے۔ انہوں نے کہا عمر تمہیں مبارک ہو، ابھی چند ہی دن تو ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے اسلام قبول کرنے کی دعا کی۔ اس میں دو روایت ہے، ایک روایت یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، اس نے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی ابو جہل بن حشام یا عمر ابن خطاب ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرے اسلام کی دولت سے بہرابر کر کے اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ ایک روایت یہ ہے، حاکم نے اور سبرانی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیث نقل کی اس میں کسی دوسرے کا نام نہیں ہے، خالی حضرت عمر کا نام ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالی عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ کہا ابھی تو حضور نے تمہارے لیے دعا کی، الحمدللہ تم اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر نبی کریم علیہ السلام کے جب دربار میں پہنچے تو ابھی ان کا اسلام لانا یا ارادہ یہ مکھی تھا، یہ جب حضور کے جانب حاضر ہوئے تو باہر دروازے پر حضرت حمزہ کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ اسلام لے آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار، وہ بھی بہت دلیر۔ انہوں نے جب دیکھا عمر آ رہے ہاتھ میں تلوار ہے، اندر گئے، حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیر کرے عمر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر اس کا ارادہ خیر کا تب وہ خیر، لیکن اس کا ارادہ اگر خیر کا نہیں ہے تو غرض حضور سے کہا مطمئن رہیے ایسے آدمی کا قتل کرنا میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے تو ان کا رویہ بالکل تبدیل تھا اور حضور علیہ السلام کے دست حق پر اس پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا 40 کا عدد تو مکمل ہو گیا، لیکن انہوں نے ان کا مزاج جو تھا وہ بڑا عجیب، جیسا کہ میں نے عرض کیا شدہ والا کفار، انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی پہلے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین حق ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل حق۔ کہا حضور جب ہمارا دین حق، ہمارا اللہ اس کا رسول حق، تو پھر ہم چھپ کر کے تبلیغ کیوں کریں؟ اب تو دین کی اشاعت اور تبلیغ سر عام ہوگی۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ پہلے یہ دعوت مخفی دی جاتی۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو لوگ چھپے ہوئے تھے، چھپ کر عبادت کرتے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد کیا ہوا کہ جب دین کی تبلیغ عام طریقے سے ہونے لگ گئی، اب یہ چھٹاؤ ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اسی لیے کہ سب فرق اور یہ نکیر حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر جب بیچ میں قائم ہوئی، اس فرق کے قائم ہونے پر حضرت عمر کا لقب مشہور ہو گیا فاروق۔ اگرچہ فاروق نام کے اور بھی صحابہ مستحق ہیں، لیکن انہوں نے بھی تو یہ فرق کیا یا نہیں؟ اس لیے بطور خاص اہل سنت شریف فاروق نہیں لکھتے بلکہ فاروق اعظم لکھتے. اب آئیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلام قبول کرنا, اب حضور کی دور اندیشی دور بھی نگاہیں دیکھیے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے اور اس کے بعد اسلام کی شوکت کو بڑھا. اب دیکھیے اسلام کی شوکت کس طریقے سے بڑھی, میں اس کی چند ہلکیاں اور ان کے فضائل اور مناقب کی چند ہلکیاں. ایک یہی ہوا کہ فرق ہو گیا کہ یہ مسلمان ان کی تبلیغ جو وہ ہونے لگ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا اہتمام کیا یہ معاملہ خفیہ کسی کو معلوم نہیں, یہاں تک کہ صحابہ کرام علی رضوان میں سے وجود حضرت صدیق اکبر کے جو ساتھ تھے اور کسی پر یہ آیا نہ تھا. حضور ہجرت فرما کر جب گئے اور اس کے واقعات بڑے طویل ہم اسے عطا نظر کرتے ہوئے چلے گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد اس کا حکم کہ آپ خفیہ ہجرت کرو, آپ نے ہجرت کر لی. اب کیا ہوا, ہجرت کرنے پر لوگ حضور علیہ السلام پر یہ کہہ کر تبرہ کرنے لگ گئے, ماں اللہ دیکھا آپ نے رات کے اندھیرے میں چلے گئے, بھاگ گئے, یہ ہوا وہ ہوا, جتنے منہ اتنی بات. حضرت عمر سنتے رہے سنتے رہے. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ہجرت کرتے رہے, بتدریج دو چلے گئے چار چلے گئے. اس طریقے حضرت عمر کا جب ہجرت کا وقت آیا انہوں نے وہ قریش کے سرداروں کی ساری گفتگو سنی اور سن رکھی. یہ آئے بڑی شان کے ساتھ آن کر جناب انہوں نے کعبے کا طواف کیا. کعبے کا طواف کرنے پر تلوار لٹکی ہوئی, تیر کمان کندھے سے جان کر کے طواف کرنے کے بعد ان سرداروں کے قریب آئے اور آنے کے بعد کا کیا کہتے تھے تم کہ حضور چھپ کے چلے گئے, ڈر کے چلے گئے, بھاگ گئے. انہوں نے کہا اچھا اب عمر ہجرت کر رہا ہے, اے کسی نے کہا تھا جو مجھے روک کے بتائے, اے کوئی ایسا آدمی جو اپنے بچوں کو یتیم کرائے اور عمر کا ہاتھ پکڑ کر بتائے, اے کوئی تم میں جمع مر جو اپنی بیوی کو بیوا کرے اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے جتنا سست کہنا وہ کہہ دیا. اور ان کا روپ اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے دلیر سردار جیبت یہ جناب کیوں بھی نہیں کر پائے اور ایسے شان کے ساتھ حضرت عمر نے ہجرت کی. روپ ان کا اتنا عزیزان گرام کفار اور مشرکین پر. اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور فضائل کے چند حدیثیں جس کو آپ اپنے ذہن میں بسا اور رکھا لی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو دو باب میں آپ تقسیم کریں. ایک باب تو یہ ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں کی فضیلت میں ایک حدیث ہے, الگ الگ فضائل کو اپنی جگہ. اس باب کی ہم ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو حضرت عمر کی فضیلت اور وہ کتنے نیک تھے, نیکیوں کی تعداد کیا تھی اس کا اندازہ لگایا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے ایک سوال کرتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ جتنے آسمان کے ستارے کیا اتنی نیکیاں بھی کسی آپ کے غلام کی, کسی امتی کی اتنی نیکیاں؟ یہ سوال حضرت ام المومنین نے کیا. آج آپ جانتے ہیں کہ توحید توحید کے رٹ لگانے والے عموماً یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوا تو کوئی غیر کی بات نہیں جانتا, کوئی چھپی خفیہ بات نہیں جانتا. اگر تم نے یہ کہا کہ انبیاء علم غیب رکھتے ہیں یہ چھپی بات ہو, یہ خالصتاً شرک ہو جائے گا. اس میں اہل سنت کا عزیزان گرامی یقین اور ایمان یہ ہے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب, اس میں تو دو بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ارشاد فرماتا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب و شہادہ, وہ ان عالم الغیب ہے وہ, لیکن وہ کیا کرتا ہے, وہ ہے وہ جسے چاہے غیب اور غیب کی خبر تفویض فرما دے تو اس کے دست قدرت کو کون روک سکتا ہے. جیسا کہ نص قرآن مجید فرقان حمید عالم الغیب فلا یظہرہ علی غیب احد الا من ارتضى للرسول, اللہ عالم الغیب کسی کو اپنے بھید اور راز کی خبر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. کیا مطلب ہے, جو بھی اللہ کا نبی جانتا ہے اللہ کے بتائے سے جانتا ہے. اب خود اپنی اٹکل سے کوئی نبی کچھ نہیں جانتا, اللہ کے بتائے سے ان کو علم ہے. اب اس کا ایک نمونہ ضمن بات آ گئی تو سنیے. کہا حضور جتنے آسمان پر سپارے کیا اتنی کسی کی نیکیاں؟ حضور فرماتے توبہ توبہ توبہ صدیقہ، یہ تم نے غیب کی بات پوچھی، یہ تجھے سوجی کہ رات دن میری صورت میں رہنے پر بھی تجھے توحید کا مسئلہ معلوم نہیں ہوا، بتاؤ ان ستاروں کی تعداد کو سوائے رب کے کون جان سکتا؟ یہ تم نے بہت بڑی بات اور یوں کر دی چنی کر دی چنا، کوئی سردنگ تو حضور علیہ السلام فرما، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا، صرف اس سوال کو سن کر مجھے بتائیے۔ جب صدیقہ نے یہ کہا کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں یہ بتائیے، اور اپنے غلام میں سے کوئی ایک آدمی جس کی اتنی نیکیاں وہ بتائیے، سوال یہ بتا رہا کہ ام المومنین کا بھی عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ میں جس سے سوال کر رہی ہوں آسمان کا کوئی ستارہ بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کا ایمان تقویٰ اور نیکیاں بھی پیارے مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ جب یہ تو سوال کیا یا نہیں، حضرت صدیقہ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے جو ام المومنین کا۔ اچھا آج سے میں کہوں آپ جمعے کی نماز یہاں پڑھیں، مجھے بتائیے تعداد جمعے کی نماز میں کتنی ہوتی؟ آپ کہیں گے بھائی دیکھیے اس کے لیے تو کچھ وقت چاہیے، اس لیے کہ ہم دو چار آدمی کھڑے کریں گے مختلف دروازے پر، جب لوگ نکلیں تو ان کی تعداد شمار کر دی جائے، تو آئندہ جمعے ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نہیں، پھر کہیں گے دیکھیے پانچوں نمازوں کی تعداد الگ، فجر میں تو بالکل ہی ڈبا گول ہوتا، یہ مشکل سے ایک آدھا ہوتی کہیں بھی آپ چلے جائیں، اور جمعے نہیں عید میں، اور اگر آپ کو زیادہ نمازوں سے ملاقات کرنی ہو تو دو تین تراویح میں آ جائیے، اور آخری میں مت آئیے، آخری میں تو پھر سب غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو تو کچھ وقت دیجیے تعداد معلوم کرنے ہوگا یا نہیں۔ اللہ اللہ قربان جائیے، پیارے مصطفیٰ نے برجستہ فرمایا صدیقہ اب عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے دیوار، وہ عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ صدیقہ کو تو بات کچھ اور پوچھنی تھی، آغاز گفتگو جہاں سے ہوا، کہا حضور عمر کا جہاد تو میرے والد کا جہاد، فرما صدیقہ تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر آ گئی۔ اب بتائیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا آپ نے علم نبوت کہ برجستہ فرما دیا عمر ابن خطاب جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے، اور جب موازنہ کرنے کا موقع آیا تو عمر اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ان کا کیا حال، فرمایا کہ تیرے والد کی تو ایک نیکی عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں پر آبی ہے۔ معلوم ہوا اس کائنات اس دنیا یہ جہاں وہ جہاں کوئی شے ایسی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی ہو، اور اس پوری تقریر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک مصرے میں پورے فلسفے کو بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گفت، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے اعلیٰ ہے۔ زمین و آسمان عرش دے کے جناب زمین کے نیچے تک کی کوئی شے، چاہے وہ زمین کے خزانے ہو، آسمان کے خزانے ہو، عرش کا معاملہ ہو، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا معاملہ ہو، کوئی شے بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مخفی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا جو سنی یہ کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ کتنا مضبوط ہے، لوگ برگشتہ آپ کو کرتے، اس لیے کسی ایسے برگشتہ کرنے والے کی باتوں میں مت آئیے، بات ہوئی فضائل پر۔ اب بتائیے میں اور آپ اپنی اردو میں یہ سمجھے کہ آسمان کے ستارے شمار کرنا میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کا شمار کرنا بھی ہمارے بس میں، وہ اتنی نیکیاں۔ اور آگے ایک ایمان تازہ کیجیے، ایک اور حدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلقہ میں بڑی سنت کے ساتھ اسے بیان کیا، اور اس سے حضور کی محبت اور شفقت کا بھی اندازہ لگائیے جو حضور علیہ السلام کا حضرت عمر سے۔ ایک دن جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر، اور حضور فرماتے ہیں جبریل مجھے تم حضرت عمر کی فضائل بیان کرو۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا اس شفقت و مہربانی کا عالم یہ کہ جبریل امین حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کریں، اور پیارے مصطفیٰ اپنے غلام کے فضائل کو سن کر کے خوش ہوں۔ کیسی شفقت اور کیسی مہربانی کا عالم، کیا حضور علیہ السلام کو معلوم نہیں؟ میں پہلے گزرا ستاروں کے حوالے سے کہ کتنی نیکیاں، لیکن جبریل امین سے کہا کہ خود بیان کرو عمر فاروق کی نیکیاں کتنی. آئیے آج ہم اگر آج جتنے لوگ اس میں سے ایک بہت بڑا پیر جو ہو دنیا اپنے ساتھ اس کے فضائل بیان کیجیے. آپ کیا بیان بنا کریں گے؟ ڈی صاحب بہت درس نظامی سے فارغ ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جناب درس نظامی کی کتابیں 8 سال میں پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے تنظیم کا امتحان دیا، کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا، 1, 2, 4, 5 سبجیکٹ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، کوئی روزہ ان کا نہیں چھوٹتا، کوئی تراوی ان کی نہیں چھوٹتی، حج بھی انہوں نے کر لیا ہر سال. وہ کتنی دیر بیان کریں گے؟ کتنی دیر بیان کریں گے آپ؟ ارے صاحب کتنا ہی بڑا پیر موہا کیوں نہ ہو، 2-4 منٹ میں داستان خط. کتنی دیر بیان کریں گے بھائی؟ 2-4 منٹ بھی تو بیان کریں گے یا نہیں؟ اس کے بعد سب اللہ اللہ جبریل امین کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے فضائل اتنے زیادہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر عمر ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تک بھی اگر کوئی فضائل بیان کرے تو حضرت عمر کے فضائل اس سے بھی کبھی زیادہ. اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے. بڑے بڑے فضیلت والوں کو لائیے 2-4 منٹ میں فضائل بیان کرنے کے بعد آپ کی گفتگو ختم ہو کر کے رہ جائے گی. اور نوح علیہ السلام کی عمر کا کیا عالم بھائی؟ اس میں اختلاف، وہ 1300 برس کے تھے، 1100 برس کے تھے، یا 1200 برس کے تھے، مگر اس سے سب نے اتفاق کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا دورانیہ، جتنے سال انہوں نے تبلیغ کی ہے تبلیغ کا دورانیہ تقریباً تمام مستند مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ 950 برس کا وقفہ ہے. اللہ اللہ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے. اب بتائیے 950 برس اگر تبلیغ کی، چلیے ہمارا عقیدہ تو یہ کہ ہر نبی پیدل نبی ہوتا، اللہ کی حکمت کے 40 سال کے بعد وہ اعلان نبوت کرتا. چلیے 40 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت کو مخفی رکھا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. چلیے اوسط بھی اگر ہم مان لیں کہ 1000 سال کی عمر ہوگی، مگر عمر پر ہم گفتگو کر ہی نہیں رہے، ہم کو یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً اس پر تو سب کا اتحاد اور اتفاق ہے یا نہیں کہ انہوں نے 950 برس تبلیغ کی. چلیے آپ کسی پر آ جائیے اور مثلاً حضرت عمر کے فضائل ایسے ہیں کہ کوئی شخص مسلسل 950 برس بھی اگر ان کے فضائل بیان کرے تو حضرت عمر کے فضائل اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اچھا جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ حضرت عمر کے فضائل 950 برس بیان کیے جائیں تو اس کے سوا اب ذرا سا ٹھہر گئے جی، جن لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام تو ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا، حضور تو ایسے جیسے بڑا بھائی ہوتا، حضور تو جو ہے علی اللہ کے رسول ہی تو تھے اور ان میں کیا کمال وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اعوذ باللہ تعالی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا غور کیجیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کیجیے کہ جن کے غلاموں کی فضیلت کا عالم یہ کہ 950 برس بھی اگر ان کی فضیلت بیان کی جائے تو ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کے آقا کا کیا عالم. پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے فضائل اور مناقب کا کیا عالم ہوگا؟ آپ نے دیکھا ان کے فضائل، امام سیوطی نے ساری زندگی دیکھا، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ بڑی بڑی موٹی 2 جلدیں مدارج نبوت کے نام سے لکھ دی، حضور علیہ السلام کی سیرت پر ایسی ایسی کتابیں چلی جو 20-20 جلدوں پر مشتمل، بڑی بڑی 10-10, 12-12 جلدوں پر مشتمل، مگر کسی مورخ یا کسی سیرت نگار نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور کی تعریف اور توسیم میں سب کچھ لکھ دیا ہے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عمر فاروق کا یہ آنکھ ان کے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کو عزیزان گرامی کون بیان کر سکتا ہے. اور جنہوں نے بیان کیا یہ کہہ کر کے قلم توڑ دیا کہ بعد از خدا بزرگ جو یہ قصہ مقرر، بس اب اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں ہو سکتی جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی فضیلت ہے انسانوں کی تو وہ بس صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حبیبان گرامی ذات ہے. بات دوسرا رخ اختیار کر گئی، عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے پر اسلام کی شوکت بڑھی اور ایسی بڑھی جدھر مسلمانوں کا لشکر چلا گیا الحمدللہ فتح و نصرت اور کامیابی ہمکنار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بظاہر اگر کوئی دیکھے اس کی عقل بند اور حیران رہ جائے, مگر اثر و کتاب ان کے دربار میں عمر ابن خطاب کا نام لے لیا جائے تو ان کی حیبت سے ان کے طلبوں کے نیچے سے زمین چھٹک جائے, اور بظاہر دیکھیں تو سادگی کا عالم یہ اللہ اللہ کہتے کہ قاسم مدینہ منورہ میں آیا اور وہ لوگوں سے پوچھنے لگا تمہارا بادشاہ کہاں. ایک خاتون مل گئی بوڑھی عورت راستے میں جا رہی, تو اس قاصد نے کہا جو حضرت عمر کو دیکھنے آیا, بڑی بھی تمہارا بادشاہ کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہو, ہمارے یہاں امیر المومنین ہو. کہا وہ کہاں؟ کہا ادھر چلے جاؤ اس درخت کے نیچے تمہیں وہ آرام کرتے ہو مل جائے. انہوں نے کہا وہ بھائی وہ چل گیا. جانے سے پہلے اس نے سوچا بھائی ان کے دربار میں جانے سے پہلے پوچھ لو بڑی جی سے پوچھ لو. کہا بڑی جی کچھ فضائل تو بیان کر دو ان کے. کیا اب وہ فضائل کا بیان کریں گے بڑی بھی؟ ایک دو چار منٹ. انہوں نے کہا تم جا رہے ہو بس ایک بات ذہن میں رکھنا, وہ کیا پیاری بات کر گئی اس بڑھیا نے. کہا سنو اس نے دیکھا غیر ملکی ہے, ہمارے امیر المومنین کو دیکھنے آیا. اس نے تو کوئی بات ایسی چٹکی بھی کہہ دی کہ یہ جو اذان لے کر آیا وہ سارے اذان کا جو پیمانہ ہے یہی چکنا چور ہو گیا. میں کہا سن ویسے تو فضائل کا مرف اور مقدر اس کے فضائل کا عالم یہ کہ ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک فضائل سے بھرا تھا. ایک بات میں تجھے بتا دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت کی ایک بات یہ ہے وہ نہ کسی سے دھوکا کھاتا ہے اور نہ کسی کو دھوکا دیتا ہے. کہا وہ امور سلطنت میں اتنا ہوشیار ہے کہ کسی سے دھوکا نہیں کھاتا, اور عدل انصاف کا عالم بھی وہ کسی کو دھوکا دیتا بھی نہیں ہے. یہ کہہ کر بڑی بھی نے رخصت دیا. وہ شخص جو غیر ملکی ساتھی تھا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت عمر اپنے دہنے ہاتھ کا تکیا بنائے ہوئے ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں ود آؤٹ پروٹوکول, نہ کوئی لاؤ نہ لشکر نہ آرمی والے نہ پولیس والے, اکیلے سو اکیلے لیٹے. وہ شخص جو مسلمان نہ ساتھ وہ دیکھ کر اس نے گواہی دی, کہتے جادو وہ جو سر کر کے بھول گواہی ہو جو دشمن گواہی. اس نے سوتے ہوئے دیکھ کر کہا مسلمانوں کے امیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے دنیا میں عدل کیا, اس لیے نڈر ہو کر کے سو رہا کیونکہ ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے, اس لیے ان کو جان کے ڈالے پڑے ہوئے. اس بے فکری سے کوئی آدمی جو ہے وہ سو سکتا؟ یہ وہی سو سکتا ہے ود آؤٹ پروٹوکول کہ جس نے لوگوں پر ظلم نہ کیا ہو. عزیزان گرامی یہ ہے عزیزان گرامی ان کا فلسفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو غرض یہ کہ ان کو ابو یولو فیروز نامی ایک شخص نے آپ کو شہید کیا آخری تاریخ تین دن ہجرا کی, اور ان کے خنجر پیٹ میں اتنا گہرا لگا کہ ان کے زخمی ہونے کے بعد لوگوں نے جب شربت پلایا تو وہ پیٹ میں سے باہر نکل گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چند نکال وقت تو میرا ختم ہو گیا. سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا, آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا مارنے والا مسلمان, یہ مسلمانوں کی کم نصیب ہے. حضرت عمر نے یہ پوچھا کہ پہلے یہ بتا کہ میرا مارنے والا کون؟ کہا صاحب آپ کا مارنے والا مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے. کہا میرے مولا تیرا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا اور غیر مسلم نے مجھے قتل کیا. اور ایک روایت یہ ہے آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد جب واپس آ رہے منا میں کچھ تھکن سی لگی, اونٹ کو بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد یہ ہمارے حکمران اور ہر کی پوسٹ پہ جو آدمی اس کو سوچنا چاہیے. پیٹ لگا کر بیٹھ گئے, کمزوری محسوس کی اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی میرا دل اور دماغ اب اتنا قوی نہیں رہا, میرے مولا اب اس کے کہ مجھ سے غلط فیصلے ہو کہ میں عدالت کو رجوع قائم نہ کر سکوں, جانا عدل نہ کر سکوں, غلط فیصلے سے نظام حکومت اتر بکر ہو جائے, مولا مجھے اس سے پہلے تو موت دے. دیکھا اس وقت حکمران ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے آساب کے جواب دینے کی وجہ سے اگر کوئی غلط فیصلے ہو جائے یہ بہت بڑا بوال ہے, اس سے پہلے وہ موت کو ترجیح دیتے تھے آپ جانتے ہیں. اور ہمارے یہاں سیاست دانوں کا معیار آپ نے دیکھا, ارے صاحب نہ پیٹ میں جذبات نہ منہ میں دانت مگر صدر بننے کا شوق ہوگا, وزیر اعظم بننے کا, بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھنے کا شوق ہوگا اگر کہ دل اور دماغ جواب دے گا. وہ بھی سبق حاصل کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی. ایک ان کی زندگی کا اہم پہلو یہ کہ جب وہ دعا کرتے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں دفن, یہ ان کی خواہش. جب دعا کرتے یہ دونوں باتیں انہیں عطا کر دی گئی, ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. مدینہ منورہ ہی میں شہادت اور مدینہ منورہ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ سپرد خاک ہوئے. صرف دو بات, جب آساب جواب دے گئے اور دیکھا کہ اب زندگی کی راہ چند منٹ کی رہ گئی, بلایا یا عبداللہ, حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بلایا. بلانے کے بعد کہا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہنا عمر تم سے ایک بھیک مانگتا, اور وہ بھیک یہ ہے کہ جو جگہ انہوں نے روضہ رسول میں اپنے دفن ہونے کے لیے مختص کی ہے وہ مجھے دے, وہ مجھے عطا فرما. حضرت عبداللہ دوڑے گئے ام المومنین سے کہا میرے والد ماجد آپ سے دفن ہونے کی بھیک مانگتے کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے معین کی ہے وہ انہیں دے دیں. صدیقہ نے بخوشی انہیں کہا جاؤ میں نے جو جگہ اپنے لیے رکھی میں تمہارے والد ماجد کو دے دی. وہ گئے انہوں نے کہا والد ماجد خوش ہو جائے, ام المومنین نے اپنی جگہ آپ کو دے دی. فرما یہ بہت بڑا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کر دیا, اور وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے عزیزان گرامی وہی دفن ہوئے. پوری زندگی کو ہم نے جو دیکھا ایسی فلسفہ یہ تواتر کے ساتھ ممالک ہوتے ہو رہے, کفار مشرکین رنگوں جا رہے, ایسے کس طرح یہود اور نصارہ کو رنگ کے چلے جا رہے, یہ سب کا راز آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ خدا کرے یہ راز ہمارے حکمراں کو بھی پتہ لگ جائے, یہ راز اپنے سینے میں آپ محسوس کر لیں. اگرچہ میں ایک دو منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ کسی نے پوچھا یہ راز کیا؟ بھائی کوئی اتنی فوج نہیں اور بڑی چاہ رہی ہے آپ کی فوجیں, اور یہ سارا معاملہ نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف نہ پروٹوکول, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. غیر ملک کی سوال کرتے یہ راز بتاؤ. سنیے راز اپنے دل میں محسوس کر لیں کیا شاندار راز کی بات. سنہری حروف سے لکھنے کے بعد فرما سنو تمہارے بادشاہوں میں ہم نے یہ فخر ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے آقا نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. اب بتاؤ جو موت سے محبت کرنے لگ رہا ہے وہ کیا قابل تقدیر ہوگا؟ جسے موت سے محبت ہو جائے روس اس کا کیا بگاڑ سکتا, جسے موت سے محبت ہو جائے امریکہ کیا بگاڑ سکتا, جسے موت سے محبت ہو جائے ہند کیا بگاڑ سکتا. اصل میں ہمیں ہو گئی زندگی سے محبت اور موت کو ہم نے فراموش کر دیا. اس فلسفے پر آج بھی امت مسلمہ عزیزان گرامی عمل کر لے تو اپنا کھویا ہوا وقار حضرت فاروق اعظم کے نالین کے سب کے آج بھی آ سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ.